Evet, yarına geçelim o halde. Deutsche Welle konseri var. Deutsche Welle'nin Beethoven konseri yarın gerçekleşecek. Hafta başında da bahsetmiştik esasında. Evet. Cem Mansur'un sesini de aktarmıştık. Beethoven'ın kültürel ve müzikal diyalog bağlamındaki kilit işlevinden bahsetmişti. Bir basın toplantısında onun seslerini yayınlamıştık sizler için. Deutsche Welle de özellikle bu sene Türkiye ile diyalog geliştirmek amacıyla Beethoven'la Buluşma isimli bir müzik projesini ortaya attı ve yarın Alman Başkonsolosluğu'nda bir konser olacak. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Evet. Bu projenin öncelikle Cem Mansur yönetiminde olduğunu söyleyelim. Yarınki konserde saat 8'de Kaisersaal'de gerçekleşecek. Evet, esasında iki müzik ekibinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Tam bu kültürel diyalog bağlamına uygun esasında Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Alman Senfoni Orkestrası müzisyenleri dün itibariyle bir araya geldiler. İstanbul Üniversitesi'nde provalara devam etmekteler. Şu anda arkada duyduğumuz bölüm de esasında bu provalardan. Dünkü provadan kısa bir kayıt. Beethoven atölyesine başladılar diyebiliriz. Beethoven parçaları icra ediliyor. Onun nüvesini yarınki Alman Konsolosluğu'ndaki konserde dinlemeniz mümkün olacak 8'de. Ondan bir gün sonra cumartesi günü de Lütfü Kırdar konser salonunda Alman Senfoni Orkestrası'nı dinlemeniz mümkün.